început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu. Prin ele au luat ființă toate și toate astea se țin prin el. El e Alfa și Omega, e Fiul lui Dumnezeu, e cuvântul întrupat printre noi, plin de har și adevăr. El e Domnul domnilor, Împăratul cerului, El Shaddai din veșnicii. El Iisus, El e mana cea din cer, El e piatra din Betel, El e mielul lui Dumnezeu. El Iisus, El e Domnul domnilor, Împăratul cerului, El Shaddai din veșnicii. El Iisus, El e mana cea din cer, El e piatra din Betel, E mielul lui Dumnezeu, El Iisus. La început era Shut cer, El e piatra din Betel, e mielul lui